الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين دائما ایسا سورة انعام کی تراخیر پوری مشرکانو وجاہلیت رسونا اغی طریقی دا شرک اغا بیانی او دید پارے بیانی چو مومنان سنگ دا خپل دین نزان خبری او دا اغی کافران دا دین نمزان خبر الوار دام پا علم کی داخل شیر مخکی ہوئی جن یتبعون الا الظن فینهم الا یخرسون دا اکثر خلق دلیل سی گمان اٹکل خبری او دا غی دغا گمان دے او دا غی خبری دی چه بس یو ساروی دا غیر اللہ پنم امن لی شو دا پتا باندے حرام شو توکه چې دا غو په نوم شو کنه چې دا چې په نوم شي هغه په سولي کلی شي نه بل لپاره حرام نو زکوی دا موږ نه خرو چې دا غي په نوم شوی دا غي نوم په واست شوی شیطان نو تداویلو چې کوم ساروي بندا لال کو چاړي پراخ کا نو دا حرام شو ځکه چې دا الله ته پرې نه خوړو هغه به تاسو استلیو په خپل نو پاک بو چې په خپل ته نه ساوځي ابنده سره نه لګي نو هغه پاک شي ځکه چې الله ته نه په خپل ساويستو او چې دې لور شي او لاس په سره ولګي او چاړ پیرا کاږي نا مردار شو تا دا غی گمانو نو نوزک اللہ رب العزت وی چکتا سو یقیناً اللہ دین منلی و قرآن منلی اللہ حلال تا حلال او حرام تا حرام وائے فکلو قلقو پس مزے گمانو نو پس مزے فکلو ممازو کی رسول اللہ علی تا سو باغ شیخ رہے چدا اللہ نم پی عوست شوی بسم الله الله اکبر او کاغی وی چې دا مردار شو وای چې الله نوم په واغستې شنه برکت شو اجد الله نوم په واغستې شنه هغه مردار شو زه مردار خره اے مومنانو فکلو پس خره تاسو فایز کرا وړي ده چې هغه مخ کې سره آیت سره تعلق دی چې دی خو په ځوان پس روان اٹکل خبرې کوي تاسو مزه په دې پسې فکلو پس خره تاسو بازي اغه چې واغستې شینم د الله باغې باندې وخت د حلالي کې کې تاسو پایتونو د الله باندې ایمان راوړون کې تاسو باید رښتینی په خپل ایمان کې چې دا سېدو نه خره چې د الله نوم پیغستې شوی ښا ادی مشرکانو خلقو لڑو کی شک واچو بیا ودی نخوڑو اللہ و توی و ما لکم ولی سچل لی تاسو لی اللہ تاکلو چنخور امیم بازی اغسی دنازو کی رسم اللہ علیہم چیات کلیشی نم دا اللہ پاگی باندی ممم زکوی چی طول ساروی خود خوراک نی سرمنو اڈو کی کلمی ملمی تا خو نئی دو خوراک کنن مم میزکا ہوئی چه ٹولو نا خوراک ورد وقد فصل لکم ما حرم علیکم او یقنن چه اللہ تفصیل سر بیانی تاستا بیان کری دی صورت مائدہ کی اگا چه حرام کری دی پتا سبان دی اللہ مزتررتم الیه هو دا ټیک ده چې وسړی مری د لوګي نه حالت د مخمسې تورسي هغه اک مردار خوري بیا هغه ته اجازه ده تمو شریکان په ټول د مخمسې حالت تر رسیدلی نو چې مردار خوري الا ما ترنتم الیه مگر هغه چې تاسو محتاج کړی شوی هغه ته نل اجازه کړې چې په قدر د اجت حضور وکړي چې ژوندې پاتې شي او دی چې وی چې موږ ډیرو پسې ځو نالته ملاوي چې مزه غوړې گمراه بشي وین ته ته اکثر مان پیلار دی اکثر خلق مردار خوري تواغي پسې ځي ابیاوي وین کثیر لا یذلون بهوائم او بشک ډیر د خلقونه گمراه کیږي پخپلا پخپلو خواهشاتو سران یا گمراکی خلق لرا پخپلو خواهشاتو بغیر علم اس دلیل و سرنشتا اس علم و سرنشتا ان ربک هو اعلمو بالمعتدین بیشک رفتا خپوئی گی باقا چا باندی چه تجاوز کی دا حدنا نمخ کی محتدین ویلو عدلت معتدین وی چه دوارا اللہ پی جنی خواه حلت امیلی هو اعلم بالمحتدین مومنان اغیطیوی چه خورای پاک سیدون اخورای چه خبر ممن ہے دلت اوی چه اکثر خلق چه دی اغی معتدین دی اغی پس مزای گواری او دا حد نا چه جاوز پی خواه وزروز واحر الاسم و باطن پریده خکارگونا چه شرک فعلی دی او پټ ګنا چې شرک اعتقادي دي مدارک وي اشرک الجلی کار شرک چې دا خوراکونه کوي دا نظرانه شکرانه خوري او پټ شرک چې بذل کې غوري چې سدي د ولی نه خدای جوړ کړي الله یې فریده ټول قسمه شرک فریده ها امو جاهد وي ظاهره ما يعمله الانسان ظاهری دې ته چې د انسان کوم عمل کوي کوم کار کوي به جوارحه یې په دې خپل لاس خو باندې دې ته ظاهری شرک وي ښا سجده کوي ا شرک نه دی داس په نامو ته ولاړی داسې او کله په کې جاړي سترګو نوخ کې وایي چې آقا آقا تم مهرباني کر اغي تبا خپل جبا کې لګيایي ښا ته دې بیت الله ته ګوري او چې خلق بیت الله ته ګوري نو جاړي نو ته دا دې کارټون ته ګوري نو جاړي ظاهر الاسم او باطنا ان الذين يكسبون الاسم بشكوا كسان چې کاروبار کوي د شرک څوک له غلا په نه جوړي څوک په ګولونه چی څوک له دې ګنوري الکه وی دل تل ته دی ګرزان دي داخل خو پخکړی شل دیګا دویش دیګا د لوی مالدار خلق نه دي نو مدرسو ته نوړی طالبان لا درگاونو تیرول اولی ویدل تاجزان مسکنان دیر دی کنی شیطانان دیر دی وی خواه کاروبار دی شرک شروع کلی خواه پول چناتے ہیں گلونو لرولی سیجدانا بما کانو یقترفون دیل و سزاور کولیشی دا اغی کفر و شرک چی دی دا زان نجوڑ کلی دیم وس یې منې کوي د مردارونو ولا تاکلوا مما امخره باز دا وس زنا لم یذکر اسم الله علیه یو معنا چې الله نوم پنی واست شوی بسم الله الله اکبر پنی ویل شوی امردار شو لکه دا مشرکان یهودیان عیسایان دې ګډ واخلي قصور وګړو چا پیر شیتنا او غټي وسري هغه لرګي هغه ډبلې وسري او وحیه وحیه ټکیه چې په دی والو والو کتنا ساوباسي بس دا وی پاک الله تعالی نساو استغفار الله مومنان منې کوي چې دغه نه خوره غره ګند وینم مین ارسبه کې ولړل شو او نوم د الله په وانه غستې شو وانه لفسق او دا پلیتی پلیت مخره پاک سدونه توی بات خوره خواه او دا زمونگا مذب ده چه قصدن یا سلی بسم اللہ و نوی اڑو علالی کئی چلی پی راخ کا بسم اللہ و نوی تاو تاوی چلی که کلمه پی او آیا وی کلمه کلمه دا دا مردار شو ولې خواته یادو او یې نوي او چې یو سړی کلمه یې رښوا ولې د هیبت واخدې هغه وی چې رسنګه بلان کما او یې رښوا نو دا پاک شو ځکه الله ویلی دي چې زه څوک په یې ر باندې نه نیسم نو څنګه چې یو سړی په یې ر روزاو پړا نو دا دا روجا دا کوجا ندا زکا حدیث کی رازی چدل اللہ میں المستیع ورکڑا نا اللہ پر میں المستیع با انسو کننگاری گی دا دا روجا پر روجا دا خوا نیسیان نا دا سی چیو سالی کلیمان اونوی پساروی باندے والالی کو نا دا دا کلیمہ کلیمہ دا چ نبی علیہ السلام وی چې فإن اسم الله فی قلب كل مسلم دلنم دار چا پزړ کښتا وګ پجبې اونوی نه پزړ کې خوشته کنا امام شافعی سے دا سې جی بسړې چا غوینا دغه مردار شو نا اغوی چه که پییره پا که قصدنیه اونوی نو هم علاله دا و که پییره اونوی نو هم علاله دا دوارو تا حلاله وای مونگو تاوی چه دی آیات سمت لب دی بیا مونگ تاو خواه کنا چه اللاوی مخوره مخوره اغه شی چې ذکر نشي پاغي باندې نوم د الله نوم خوایي چې یری شي نو هغه ذکر دي ناسی ذکر دي نو دلکه چې ویلی نو د خیر د حلال شو خان خو چې ویني په قصدن نو هغه مردار شو اته وینا هغه حلال ده ځکه هغه دا حدیث چې راغلی چې اسم نوم د الله دار چا په ځل کې دي هغه وی دا دا غسلی دی پارا دا چه که پا ییره نیویلی و که پا قصدن یه نیویلی زلکیشتا کنا نمونگوی دا دی مطلب سشو چه اللاوی مخوره غشه چه ذکر نشی نم دا اللا پاگی باندی پا وقت حلالی کیم او توی چه خوره یه که پا ییره نم نیوسته که قصدن یه نیم نیوسته نو پاک دا نو دا دی سو مطلب شو بیا مونگلا د دې مصداق وګوره کنه ناغوی چې لم یذکر اسم الله دامانا چې د الله نوم په وانه غست غیر الله نوم یې په واغس دا وره دا وی مردار شو زکه منظوره شو د غیر الله منظوره شو هغه دامانا کوم وای مناسب نه دنو زکه دلته کوه خبر رستو راځي ښا وَإِنَّهُ لَفِسْقَ دا حرام دی او پلیت دی نوی دا مشرکانی چه طول خوری او سر بازی مسلمانانو مرگری شی چه دا اللہ نمی پنده غسته دا غیر اللہ نمی پا غسته دی یا دا سی مردار شوی دا نو دیوی خوری پاک داولی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ دا دا شیطانان وحی کوي خپل دوستانو ته د دې چې موږ ته وحی کیږي د دې دایا دی ښا شیطانان وحی کوي خپل دوستانو ته سو ته وی دغه پاک شوا چې بندو ته ون رسید او چاړي پیرانخ کا د پاک شوا ځکه چې الله ته نه خپل ساويستو دا پاک شوا ګور دا وحی وته کوي ادا صد پار لیو جا دلو کم چتاو سر پا جگڑا کی تا شیطان خوکار داده چه خلق جنگی نو ندی بیا تاو سر جگڑی کئی که نخوا عبداللہ ابن عمر تا چاوی رضی اللہ عنہ بی مختار سقافی وی چه ما تا وحی کیگی مختار سقافی دا آغا سڑی ہو چه ده حسن پا حسین پا قتل که ده دلاسو حسن حسین چه شیدان شویدی که نا نو مختار سقفی ده یزید امیرو که نا نو مختار سقفی وی چه ما توحی کیگی نو عبدالله ابن عمر وی چه ریشاوی که نا داوشتی قرآن کی چین شیاطین لیوحون الی اولیائیم شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي نو مختارم پکې راوي در شیطان مرګره کنه چې جګړیو کتاب سره او ان اتواتموهم کتا سودی خبره ومنلا انکم لمشرکون تاسو به مشرکان یې د چا خبره دغه شیاطینو او د هغه دوستانو چې ریوي نم ده اللہ تاجت نشتا انا چلی تاجت شتا بس چه اللہ تساویستا نوغا حلال شو نو که تاسو داو منلل تاسو باهم مشرکانیه بگو روتا صرف داغی ده مرگرتیا پو وجبان ده نو ده دیر سخت آیت تیر او دیو جن مفسرین لیکی ابن عربی وی چنما یکون المؤمن بتواعت المشرک مشرکان که مؤمن زن تاوی خوچی دا مشرک خبر او منی که نا چه اغوی دا پاک دا دیوی سیده چه تسنگوه نو نده مشرک شو و کلا اوی اذا اتواعه فی الاعتقاده چپا عقیده که و سرمرگرتی آو کی چی اگو تو یولی تدا نمانی دیولی نمانا منم بالکل عقیده که و سرمرگرت و این اتواعو پی الفعل او کاسو ور سرپکار که مرگرشو و عقده سلیم مستمر علی التوحید او قده درستی او بتوحید بانکلکی فهو عاصن ناغت با عاصوی ویلشی نافرمان گنانگار و مشرک و تنشی ویلده که چه عقیده اغی سر نده پا عقیده که اغی سر نده مرگره خواه واسه و سر پکار که مرگره چه اغی وی دا گردو نیسا چه بویدو خواه توی خواه راوی چه وچه او دا سرمن تیو باسا دا مرگر تیاو که پا عقیده دی دا اغی نی عقیده کې او تړیره بد ګوري چې پلیتو مردار زاسو خوري زما خو ضرورتو پیسې مې سیرا سره نه وي ادي پیسې ډېری ورکی ډالری ورکی ښا اب خپل خودي سکار نه کوي کنه ریمالي پوزې ته نیولې او هغه ځای ولاړی ها خو یو توی راشه دا اوکا بل توی راشه پوخه کا بل توی نو چې دا دی ول وکړو نو ډیر سخت ګناګار شو خو مشرک نه ځکه چې عقیده دی وساره نه ده نو ها او دا سي قرطبي موي دلت الايتو على ان من استحل شيئا مما حرم الله چا چې حلال ګڼا غشي چې الله حرام کړی نه دا آیات دلیل په دې باندې چې نو سوار به مشرکان دې په دې سره مشرک شکان حلال ته حرام وي قال الزجاج زجاج موی فيه دلیل على ان من احل شین مما حرم الله او احل مما حرم فهو مشرکن تولیو ذالک لیفا کدیوی چی مونگا خو نکو دا سی فیتنکے خطو سر مرگرے کن او تبو ولی دا سکار کئے تبا دلتا کی سشیم علال کدی چا پنم باندی چی سرمند نو باسو ویدو نکوم دا کار تبا خطا آغا سر پاقیدہ کی مرگرے کن خواب دا خو مشرکان ندی او من کان میتن فا احیناو اغا سوک چه مڑو فا کفر باندینو اللہی مونگا جوان دیکو ہدایتم و توکو و جعلنا لہو نورن ورکمونگ دل را رنا فضلکی امشی بی فی الناس چه گردی را گردی دنیا کی پا خلقو کی دے جوان دے دیکن جوان دے خو گردی را گردی اچه ملی نوانشی گرده ده ناسو کیا دی قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چه المراد بالمیت الكافر مئیت بنوئے گوارے مئیت خو جواندی تا ہوئی ویوزل بامری او میت اغتا ہوئی چه بس پروت تے مر دے نو کافر تے مراد دے اضوال گمراہ وبالاحياء او چې الله یو غي ژوندې کو سمانه الهدایت چې هدایت ورته و هدایت څه شي دی وبالنور القران چې نور ولې پړکې واچو قران ولې پړکې واچو نو دا خود دې معنی شوی او دا ظلمات څه شي چې رستو الله وی کما مثلو فی الظلمات دې په شان دا غچا دی چې اپتی ارو کې دی نو یو بالظلمات الکفر والضلالت ذات مراد دی تشبیحات تی خان اگر سوک چه مڑو پا کفر و پا شرک سر اللہ ایمونگا جوان دیکو پا قرآن سر پا ایمان سر او ورمکلا دل رنا پزل کی چه قرآن دے نو گردی دے پا خلقو کی دد گردی دل اللہ تڑیر خواگ دی خان نور نا د مثال په شان دا چا دی چې په تیارو کې پروت دی لیسا به خارج مینا چری نشوته دا غینا الله ته هدایت نکینو ولی نشوته کوي ورپسې جماعت لړ شي کنه او نصیحت و توکي نو بنوزي الله وینا ولی کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون زکه چې خسته کړی شوی دی کافرانو تا عمل شرک او چې دی کوي تبا آغا تصو اے لکا چی دا شرک مکوا دا کفر او توبا و باسا ابوی صد دسنا وی دا نظرانی شکرانی دا غیر اللہ مخور دا خو ثواب دے وی دا خو ثواب دے انہی خبر چی دا امانی نو دی رضا شی چی دی رضا شی نو اللہ رضا شی اللہ وی اغتا ثواب کاری کنا زینا للکافرین نا تو بو باسی او ثوابو نگٹی پینزم عاقبا چکل او مجلس برخواست سی او مولان لال شی او کارو نشی دی با بیا لگی نو مشرانو تا افسرانو تا وزیرانو تا باوی چی دا سڑیو نیسے خلق خرابوی ډیر غلط خبری کئی خلقو تا دانمانی دانمانی ناغیو بیا دا کار شروع کنو ناللہ پیغمبر توی چیز نشتا وکذالک جعلنا فی کل قریت سنگ جستا دا پارا میں پدی مکہ کی ظالمان پیدا کری دی ندغ سیما پیدا کری و پہر کلی کی اکابر مجرمیها یعنی دا سے ہو صفت موصوف کنا نو موصوف مقدمی کنا مجرمی هل اکابر پکار اگر مجرمان چه مشرانی نو اللہ مخک کا اکابر دیکھی بہم حکمتی نو اگر اکابر چه وطوئی چه مجرمان خی پدی کلی کے اخار کے مجرمان خلقی اوزان مشرکڑی دی سکی لیم کرو فیها خلق له د منسوبي جوړي د شرک ليم کرو فيها مکر کوي د حق مقابلي کوي او ما يم کرون الا بانفسهم مکر نشي کولې منسوبه نشي کولې مگر په خپل ځان او ما يشعرون او دي پويګنا نو دغه سي اکابر بدلته ميخه اکابر وی دي نوخه اوس رستو الله نوم بدلي چې دي ته چا اکابر وی دي اکابر داسي چې غیر بي دي نه کارونه کوي خلق د توحید او سنت نه او د قران نه مني کوي نه اوس وی چې دا سمرا کابر دي فیزا جا تم آیتن کل چراشی دیتا یو ایت تا قرآن قالو نخکاروی لن نؤمنا من خو نمنو چری نمنو حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ ترق پوری چمتا را کلیشی منتا هم پشان داغی قرآن او وحی او نبوت چور کلیشوی دا اللہ پیغمبرانو تا داغی اول قریشو مکیوالا ویلیو چولی مونگا کسا چل لی چل لی مونگا پیغمبران نکلو مونگ تواحی نکی دو مونگا حدیث سفر اخو نشتا دخوا قالو لن نؤمنا قرطبیوی دیویلو چو مونگ ایمان نرولو حتی نکون انبیاء چسو مونگ پیغمبران شوی نیو فنؤتا مثل ما اوتی موسی و عیسی من الآیات سو پوری چه مونگ لدا معجزه ندی را کلی شوی مونگ اسی ایمان نرو لخا داری شاہ کابر دی مثل ماوتی رسول اللہ او بیاوی وقال ابو جهل دا خبر ابو جهل کلی وامشر و اکابرو کیو کنا وی والله لا نرضا به مونگ پا دی نرضا کیگو دا دی مونگ تسوی ولا نتبعه انا دت تابیداری کو ابدا همیشه الا ان یاتنا وحی کما یاتی مون بهاله خوشاله شو رضا بشو چې مون ته هم داسې وحی راشي لکه دته چې راځي ولی مون ته نه پس کم یو ها مثل ما وکي رسول الله الله جواب کوي چې ها اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ ډیر خپویږي پاغه چا باندې چې ورکی اغلرا رسالت او نبوت الله پویږي چې څوک لایق دی څوک نه دی لایق هغه هر څوک پیغمبر کې دی شي چې انده خوې مخپوچه تکړه اسونو له نالو نوالو رچندخ پوچه تکړه چې میری نال معلوم نالو وخای کنه وګورو ته الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي پاغه چا باندې چې ورکی غلا پیغمبري چې دی لایق دي سيصيب الذين اجرموا زردا چې وبرسي دغه مجرمانو خلقتا صغار عند الله دا خوا صغیر دی اکابر ندی دیر ذلیل بشی پجوند دنیا کی ذلت بوتا رسید اللہ پر نزبان دی خلق بوتا معزز وی فاللہوی نا او عذاب دیر سخت و بما کانو یم کرون دا زکا چیدی منصوبی جوڑو لی فریبن کل فمن یرد اللہ ان یهدیہو اغسوک چل لی را دو کی چه ہدایت و تکی کنا نو علامات یسی یشرح صدره للاسلام نو پرانزی سینه داغو توحید تا داغو سردا کار کوي الله نو خان و من یرید ان یذلو او اسو چل اراده کوي چې گمراه کیه یجعل صدره ضيقا حرجا او ګرځي زلو او سینه داغو ډیر تنگ او سخت کانما یسعد بالسماء تبو ایچ دی خیجی اسمان تا انشی خطه دیر اگرانا دوتا آو نو ایمان او توحید اسمان دی کنا دیده غی لایق دی نبی علیہ السلام نے تپوس یو چې مونږ به خبرې کو چا چې الله چې سینا کولاو کړه نو مونږ ته وسپته لګی دا غي بندنه مونږ د هټول یو شانتي ګرځي را ګرځي. نبی علیہ السلام یې درې علامې او خو چې او چې الله سینا کولاو کې توحید تام علامې دادی الانابه الی دار الخلود ټول مخه به اخرت تشي ها چر کار کین د اخرت د پاره وکي او د اخرت ارواح به سره پکري کنه ولجتنابو من دار الغرور ادي دنیا د توکي نه با ځان ساتي د دې دنیا دا ډېر دوکا مار والاستعداد للموت قبل نزوله او تیاری بکی دمار دپار دمرگو عملونه بطول دا سکی خواه او مرگ بلانی راغلی خلق باوم وطوی چیلی کتا خلاوس او گیر دینا دا راغلی اپو منزونو دی شورو اکڑا پیدا زمان کار ندیکن تب اللہ سینکو لاؤکڑیم تدرع علامی اقول دیکن کذالک اجعل اللہ الرجسان دغس اللہ ورزی دا پل پلیتی دا شرک و پاگا کسانو باندی چیمان نرولی توبہ نوچه دغی سلی تا دیووی دا توحیدو نو دمرا پدو گرنی دمرا تندی تریو کی او دیر می نتو نباو تکی چی گورا سلو با دی کلاو شی او گوری او دا عرص مصیبتو نبا دا لرلی شی خود دا مسئلہ اگر بوئی دا خبری و ما تا نکے ہوئی فا که دا خبری کہنو بیا مرازا اتبا ایم علمائی حلکا ایم علمائی تا سوک دا سی ہوئی نوی دا سی نوی خو بس نوری خبری وکی دا با نکے نارنجی کی بے خلق و تا دا وَهَذَا سُرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لار دا رفستا دا دی رسیدن قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون يقينًا مونږ ډېر صفا او واضح آیاتونه بیانو دا قوم لپاره چې عبرت اخلي. وګوره خبره د موحد شروع شو دا غزینه چې يشرح صدره للإسلام یو خلار ډېر کولاو دا کنه او بل الله وتوي چې لار مو پرېدا هاذا سورۃ ربک مستقیما فلا تترک دا لار مو پرې ده ها نېغزا ها ا دې چرته ته چرته راتن لهم دار السلام عند ربهم دار السلام تراغه دار القران تراغه د دې لپاره کور د امن او کور د سلامتی ا دې د خپل رب سره دې چرته دار السلام ته نو چا سره ملاقات کو او هو ولیهم پل دوست سره کنا الله نو ویل چې الله ولی المؤمنین د مؤمنانو دوست دی ما نراغه را ورسېدو الله د دې دوست دی او مددگار دی بما کانو یعملون دا پوجا دا عمل چې دی کړې په عمل باندې ملاوي کی ها اوس دا قبل حال بیانې چې لار ډیره سخت وا ضيقا حرجا ډیره سخت لار دی نه به ذکر کوي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَتَكَاوَرُ تِرَاجَمَ كِذِيلَ رَغُنْدُ نَلَّاوَ تَپُوسُ كِيَا مَعَشَرَ الْجِنِّ اے ٹولیت پیریانو قَدِ اسْتَكْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ تاسو خو ډیر انسانان گمراہ کړی دي ډیر مخلوق گمراہ کړی دي کنه وګوره تپوس دا غینه کړی دي د جناتو نه ناغي غږ نکوي ندالی اشتینک پر آمخ کشو انسانان جواب کوي خواه دی حاضر جواب دی کنا وقال اولیاء من الانس او بوی اغا دوستان دا دی دا انسانانو نام چه ایر با دمونگا مون خو گمراشوی نیو دی خو مون سر سبت ندی کلی انمون دی سر بد کلی دی دا خو مون دنیا کی یو بل سران د عزت جون ته راو نو کله به د دې جاتو نو مونږ به پکار را کله زمونږ جاتون دیو پکار رالو گمرئی خوبا کنشتا ربنا استمتع بعضنا ببعض اے ربا فیدا غست ربا زمونگا پا بعضو سرا انسانانو پا پیریانو سرا پیریانو پا انسانانو سرا سفید اغست دا انسانانو سفید اغست دا نیمام راضی ہوئی چه حصل من الجن حصل من الجن الدعوة جنات با دعوت ورکو دیتا ومن الانس القبول انسانانو باوی بالکل قبول دا قبول دی منتخا شیطانو کن شیطان با تصوی ندی باوی بس بالکل شکر دی چه منتا دی لارو خوا امونگا خودیر گمراہ خلقیو اتا زمونگا اصلاح اکڑا نو دیو پی خوشحال شو حقیبا مبلغین شو دعوت بیولور حدیبا قبول اکڑا تا دیغا فیدوا دیدا فیدوا او دغا سی بیزاویم ذکر کئی چه انتفع الانسیو بالجن انسانانو فائدہ حاصل کو د پیریان نا هغه سوا بان ولوهم علی الشهوات در دنیا خواہشات او تخست کړیو او در دنیا مزه او در دې کار د کنه دا خپل چاته نه معلوم شیطانانو پیریان ته معلوم نه غو ته د زینه خولیو او الجن بالانس او پیریانو تنه سفید آغستو ده انسانانو نا اغداو چه بین اتواعوهم و حسلو مرادهم وی چه مونگ مشرانو یو کنه اگور انسانان مونگ پسی دی اغا پا پیریانو مشری سکه چه پا انسانانو مشری کو طول مونگ پسی دی او چه مونگ و تسوایو نو اغا کئی کمونگو تواوی چه سجدو کواتا نو سجدو تا کئی کمونگو ایده چه تواب تیو کچا پیرا نو کئی واتا نو بس ددی پا که مشریو شوا او داگی واتا کارو نو شو نو خوا فیدا غستی و باز دمونگن پا باز سرا فبلغنا جلنا الذی اجلت لنا او رسی دمونگانی تیخ پلی اغی تا چه تامونگل مقرر کلی وان تر مرگ پوری دمونگ دا کارو خوا وی اللہ مون خو گمرئی نو دکلیو قال النار مسواکم او بوی اللہ چی زی وست دی لارم سختا تنگوا او زی ورستا سودو سیدو زی دی خالدی نفی آمیش بای پاگی که اللہ ما شاہ اللہ او مگر آگا چی دا اللہ خوخی چی دا اللہ خوخی نسو نو دا سعیر نبام سقر تبودی نو بدلی با پکی کی گی خواه تکا دنیا کې اوس چې خلق سوک گرمی راشی اندر سرزی ملک تلار شی سرزی راشی اندر گرمی ملک تلار شی رحلت الشتاء و الصیف دا مطلب دی خواه بیشکر افستا حکمت والا و علم والا دی شپگم عقبہ بورا اگا کاریو مکو اکابرو سزور دیاتیو که خویست تیر جوڑ نشو نو دا آخری دا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اللہوی دغسی مونگا مرگرکو بعض ظالمان بعضو سران دا دی بخپل مین کی تنظیم جوړ شي او جماعت بجوڑ شي پورا مقابلہ بجوڑ شی نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا یو مانا دادا مشرکان نا مشرکان ولی بما کانو یکسبون دا دا عمل پو جبان دی چې د ټولو عملی او شانتي عقیده او شانتي ده نو باز د باو سره مرګري شو کنه ها یو دا معنا د معنا کوي چې نولي باز الظالمین بازن تسلط ظلمت الجن علی ظلمت الانس قرطبی وی الله عزت سزا ورکوم دی له په دنیا کې دا سزا چې د پیریانو هغه ظالمان چی کنه هغه د انسانانو په ظالمانو باندې مسلط کمان چې دې دا ظلمونه شروع کی نو زپې د جنات نه او ظالم مسلط کما دی بیا پروتی او ارغلی رارغلی پکټ کې او خېټه نیولی ټول خاندانې په عذاب کړی یره وی پوی ګنا مرز نشتا او دی وی چې مړ شو ما او خلق چې دینه خوشاله وي وی د خدای په قهر کې راګر شوی دی ښا چېږي وی داس ښا نو اللي بعض الظالمين بعض داس کیږي مسلط شي بیا غیرستو بیا علم وی کنه چې دی ول استاد راولي او لسه دم درود کی ناغي خبري وکي چې دا پلاني وخت کې مونږه دا ونه کې ناستو او د مرغې وشتنو زمونږه بچي قتل کړو هو زمونږ پریزو نه وي ښا دا الله ول عذاب ورکی په دې طریقه باندې بعض ظالمین بعض دا پیریان نه دا شیطان دی ښا ما خو چې دی دا کارو کی چې وی وسه پلانګو غرته وسه او دغه نادان بابا له وسه اداګي پلان لري اوسه نو بیا شیطان خوشاله شي بیا تاسو نوې ښه یي زمام دا مطلب دا معنا کې امام رازی هم چې ول آیت تدل على ان الرعیه متى كانوا ظالمین بهتره معنی کړی ځکه چې زمونږ د وخت سره لګي وی آیات په دې دلالت کوي چې کله خلق ظالمان شي رعیتو ظالمان شي نفلاو یسلط علیهم ظالمن الله په پاس ظالم مسلط کی ظالمن مثلهم پشان دتواسي او دا ډیر صحیح معنا دا حدیث کې راغلی پیغمبر ویلو چې اعمالکم عمالکم د تاسو باندې چې بره مسلط شوی د تاسو عملونه دي مشران بادشاہان دا د عملونو نه جوړیږي تاو ظالمان وینو الله دربان ظالمان مسلط کړنو ها نو ولی الله یې دغه سیمونګه مسلط کو بعض ظالمان په بعض باندې ما کانو یکسبون عمل یې دا صحت تورسینو بیا سره خطاب کوي یا معاشر الجن والانس تولید پیریانو بندیانو ولم یاتکم رسول منکم نور علی تاسو ته پیغمبران تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانولې په تاسو باندې آیاتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولې تاسو د ملاقات د ورځې د قیامت نه چې دا نور علی سوکو قالو وی شهیدنا علی انفسنا گواہی کو پخپل ځان چې راغلیو نو ولې تاسو نه منل وغرتهم الحیات الدنیا دی دنیا په دوکا کې چولیو دنیا نه خلاصې ده وغرتهم الحیات الدنیا او گواہی بو کې پخپل ځان نو باندې د دې خبرې چې انهم کانو کافرین چې دی په دنیا کې کافرانو اسی ځان ته مسلمانان وي امن زودس قیامت کې بیا په خپل ځان ته کافران وي ښا ودل تنوینو ذالک خبر رااله د پیغمبرانو چې لمیاتکم رسول نور اغلی نو الله دا پیغمبران دنیا تسل را لېګما ذالک دا دې پر را لېګم المیک ربک مهلک القران چې پیغمبرانو دې رب ستا هلاکه انکه قوم کلو لرا بظلم کدی شرک کوي کار سکي فل نه لکه څا ودي نه لکه واهلها غافلون چې خلق داغي غافلي او نا خبري ها چې پیغمبران راشي او خبري کوي او بیا دي توبه نو با سينو بیا په عذاب راولي سوره بني اسرائيل کې براشي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله موږ عذاب نه ورکو که خلق ارسمره کوم راي ها پیغمبران اولیګو نچکل اذاغینا شکریو کی او غی سره هغه شروع کینو بیا په عذاب راول ولي کل درجات مما عملو د هر یو د پاره مرتبه دي دا عمل چکلې دي او ربک بغافل عما يعملون نظر افستا غافل دا عملنا چی دیئے کئیم لیکلن یعنی دچا دا پارا درجی دا نعمتونو دی جنتونو دی دچا دا پارا درکات تی نو جہنم اگا تبقی دی نو وربک الغنی و ذر رحمہ اور افستا خواغ ذات تی چی بی نیاز دی دچا نسغوالی ناچا تی حاجت نشت دیم او خاوند رحمت دیر لوی رحمت دی په خلق باندې ښا چاته ایت نشتا او رحمت ولا ور کړی دی دغه رحمت ته نو سه قهر خي ان یش یذهبکم کو غانی تاسو بلری کی د دنیا نه و استخلف من بعدکم ما یشاء اباد بکی تاسو نه رستو هغه چې الله خو خي کما ان شاکم من ذریه قوم اخرین څنګه چې تاسو پیدا کړی دا اولاد د بل قوم نه چغین نشته په دنیا کې انده سی وتا سو لري کی انور خلق براولی دوړه قسمه صفات یې خپل بیان کو رحمتم او قهرم دلته یې زما دوړه کارونه دنیا کې چلیږي بل یداهم مبسوط وتان دا د الله صفاتونه دي کنه ها انما توعدون لآت بشكا قیامت چتا سره وعده کول شي اگر روان دي وما انتم بمعجزين او نه تاسو ځان خلاصون کی د الله د عذاب نه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم چنمانی کنا نبره اتوکا وای وتا چې وس تاسو دغه لار دا زما بل لار دا وای چې قوم عمل کوي په خپل اختیار باندې څومره چې تاسو وس کیږي انی عامل زب خپل کار کوما دعوت وکوما زب خپل کار نه پریدم فصوف تعلمو ناظر د چې په یو شیمن تکون لو عاقبت الدار څوک دی چې دا انجام خراب شو یو معنا من تکون لو عاقبت الدار انه شان دا دی لا یفلح الظالمون نکامیابیږي ظالمان خلق بیا بیا ویخه وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا هغه ظالمان شروع شوی دي خدا پتهونه لګی دا چې دا ظالم څوک دی نو سی تفصیل کوي ښا او دا مقام دی چې عبد الله ابن عباس ویلو چې من سره ان یعرف جهل العربی د چا چې دا خوخی چې د عربو جهل معلوم کوم دا څنګه جهلو نفل یقرا ما فوق 30 و 100 د سورۃ انعام د 130 نه اپل دی وینو د عربو جهل به ته معلوم شینو ښا دا اوسوی د ظالمون تفصیل کوي او د جاهلیت رسمونه وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصيبا دا مشرکان مقرری دا الله د پاروم دا غسنا چې الله ول پیدا کړی دي فصلونه او د سارونم برخه د الله په نوم باندې چې دا د الله برخه شوان ور مشرکان دي په د الله برخه ورکی ښا دا وسره دي ښا چې د الله د پاره امبرخه ولې الہتهم نصیبا خپل الہ او د پاره امبرخه کوي دا سره ځکوي چې رسو تفصیل کې ذکر کوي کنه چې په اجمال کې نه نو څنګه راتلو فقالوا پس وای هاذا لله دا برخه د الله شو نو آیا دا رښتیا د الله شو الله وینا زدا سي جوټه سکوما بزعمهم در دی خیال لکھا در دی خیال لکھا فتح لگی دا چې مشرک چې هر څومره عبادت کوي کنه دا عبادت نه دی. د په خیال کې دی وی چې شکر دې چې الله توفیق دې راکو ازمون نه دی دا خپل فریضه ادا کړه چې مون زموکو وای سفیر فویګ نه فو بزامهم الله دې استا خیال چې شکریا دې فریضه دې ادا کړه ها او یا روزه دیونی وا چې د کومې غاړې دیونی دا ستا خیال دی ښا نو مشرکان به وی دا د الله برخه شو نو الله به زعمهم دا ستا خیال دی ښا زداش برخه سکومه وا هاذا لشرکائنا دا برخه زمونږ شرکاو او د بوتانو شو فما کان لشرکائم هغه برخه چې د دې د الهو بوا دا غیبه دمر خیال ساتو فلا یسلو الاللہ ولی که چابوتا ہوئی چی دام دا خدای پا نم کئے کنئی وی نا توبہ توبہ منغر کئے ہوئی دا دا اللہ نکی گی دا اللہ تا نرسی زکا چی اللہ ہم ہوئی چی دا زمان دا دی دوستان نا دا زمان پا نم مکو توبہ یا چر تدا سی باشوا چې د دې د الهو د هغه برخې نه بس دانی معنی کنه دا الله برخې سره یو ځای شوی نظر به تلې په لکه جه دا ګوروس دا مکوې کنه ښا جدا به کړ او کله الله د برخې نه به دې سره یو ځای شوی نو خیر د الله غنی بادشاہ دې حضور پروانه سره فلا یسل الى الله وما كان لله كما برخات ذا الله پنوم بو دی په خیال کې په هو اسلو الی شرکایم هغه بر سیدا او قبل دا د دې خدایانو ته ولي کله به تاسو شو چې فصل مسل بکم شو کنه دې چې را سکل خو څه شي ونه شو انور سکه خدای له هو قبره کما شو دې به عزت خدای دا و سره یو ځای کونو خیر دې دایس خبر نه ده دام د خدای دوستان دي اپ دې بد نه غني نابه و سره د خپل علي او پنوم کړه سا اما يحكمون الله وی ډېر بد فیصله کوي دا خلاصه کې وکذالک زینا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم دغه سي خسته کړي دي ډېرو مشرکانو ته قتل د خپل اولاد دا چاو تا خست کرده شرکا اوهم دیخپلو پیرانو دیخپلو خدایانو بزرگانو دیو تاویلی دی شرکا و ظالمانو تاویلی لکنا مرگونه اکلو پا خلق باند ولی پخواخو بیوتا داوی چیر دا سو قربانی کولی شی چی خپلو زید حسین پا نم قربان کی نو خامخا یو با پکی پاسی دا چه زبا دا قربانیو کما زبا خپل زید حسین پنم قربان کما یرا چه پاگا باندی با دا لوٹو نواری دا آو کنا اگا با خلق دا سی کئی دا مال دا پارا ای سوک دا غزا پاتلے که خپیو غزای چه گاڑ پیلوڑ شی حلکا دا دیسی چلو کن وی اسی چا سن را کولو وس برا کئی کنا چه معذوره ده پیه نشتا یا خود ده ده مشرکان ده پیسو ده پارسس کارو نکلی ده خواه نکو رضیه بیده حسین پنم بانده قربان کالال بیکو ده دیو طویلیو چه ده سنت ابراهیمی دی کچا ده اکلنو آغا با ابراهیم علیه السلام سراو جنت ده بزی ده ده دیو تا خیستکلیو که نخواه شرکاو هم ده وسنی پیران چی دی نو چه گور اخبار که نوی داده که او سره او خضا لالکره دا ولی اگه اونیو پولیس تینا تا پوست که ویتا که پیدا ما تا دی پیرسی بویلیو نوی تا دا اگه خبره وی بس پیرونو دا اگه خبره منکتا نشو غردو لین پا خلقوی خضا لالکره مرگونه اکلو ادا دیو تا خیستکلی دی خواه چی دی که دیر ثواب دی ملاوی دا کار پا کیوم کی گی دا دی شرکا اوهم خوا لیردو هم چه حلاکی اکی ولیلبسو علیهم دینام او چه گرد وڈ کی پا دی بانی دین خپلو چه دین سنگو و ولو شاء الله ما فعلوك ذا الله خوخوه ذا کرون وينو کلی فزرهم وما يفترون پرید چې صد ځان جوړین جوړ دي کی ها دا جاهلیت رسمونه دي پقالو قالو قالو سره وی وقالو وای دا مشرکان هذه انعام دا یو قسم ساروی دي وحرس فصلون دي حجر دا بندي غره دا بل چا د خوراک نه دي لا يطعم وان بخری دي لرا الا من نشاء مگر غسو کو چې مونږه خو خی بزعمهم دام دا دی خپل زام دے خیال لکھا وی دا بایل تولو درگاہ تا بیولو حل تا دیر موریدان دی و ملنگان دی دا بابا میں علمان دی ناغی لبا بابا خوالا تیارے نشی کولے نمونگ باولا کو کنا خوا بی زعمهم دا مانا چلتا کی بے خلق خوری خوا و انعامن بالقسم ساروی دی حرمت ظهورها بنشوی دی شاگانی داغی دا بارنا دا سورلینا او خان با او سبو ای بای بس پا دی بس اوک بار نوڑی خواب دا داغی پا نم دی نقصان برا تورسی وانا آمن بالقسم ساروی دی لیز کرون اسم اللہ علی افتران علیم چلالا بے کولا نو ناخلی نم دا اللہ پاگی باندی دا زبحی پا وقت کیم داولی دا روغی جوڑ کلی دی پا اللہ باندی چوی دا اللہ وی لی ماتے پری دے وی ماتے پری دے تا اس تلرش ہے چاڑو مالا پلو گردو زتے نساو باسما وی اگا پاکشنو خوا دا دروغ پا اللہ اگا کلوی لی اخوی چی فکلو مم مازو که رسم اللہ آلی چنم دا اللہ پی واغستی شی برکتی شی پاکشو ظاہری و باطنی یو خو تنوی نو و تمردار و پلیتا و نو بدنی ام پاک شو بل دا اللہ نم پی واسطه شنو برکت پا کراغی سیجزیم بما کانو یفترون سزا بور که دیل راغا چی دید زن نجول کلیو افترا افترا افترا دادا کنخا وقالو دا بل رسم دی ویلو مشرکانو ما فی بطون آزی لنعامی اگا چی پا گیڑو دی سارو کسو دی خالصتو لی ذکورنا دا خالص زمونږ د ناری نو دی او محرم علی ازواجنا حرام شوی زمونږ په خزو باندې غي بین خوریم نو سو کوئی چې مافی بوتون دا په مې دا پکرهاله هنه به تر زار چې هغه بچی ازي ښا چې دا بچی کله پیدا شي کنه نو دا مونږ ناری نه خرو ادي به نه خوري ښا وَيَكُمْ مَيْتَةً كَچَرَغَ بَمَل پیدا شو فَهُمْ فِي شُرَكَا بیا به وی راځه ټول تنا ثواب د پاره خورده ده کنهخه ټول به بګی شریک ټولو سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ سزا به الله ورکی دی لرا د دې د بیانونو چې قالو سمره بیان وکړه انه حکیمن علیم بشک الله حکمت والا دی علم والا قد خسر الذين يقينن تبا برباد شو کسان قتلوا اولادهم چې خپل اولاد یې قتل کړ زنده سر خدا سي نه لړمانانو بچي خوړل بچو خوړ نو قتل کړ خپل اولاد صفهن د وجه د جهلنا بغیر علم چې علم ورسره نشته د الله د کتاب وحرموا حرام يكلوا ما رزقهم الله افتراء على الله هغه چې الله دې رزق پیدا کړو هغه په ځان باندې حرام کړو او په الله دروغ جوړ کړو چې دا غمون ته ویلې دي چې دا مخره ده موږ قد ولوا ما كانوا مهتدين یقینا گمراه شو او چرې بدیلار اونمومي دا بل قسم ګوره شرک فعلی په سورته مائده کې ذکر شوی و دا حرام او دا حلال او دا پکې نور راغلی کنه نو دلته ډیر وضاحت او کدا غې نه ها دا پکې نور راغلی او هو الذی الله ذات انشا جنات معروشات پیدا کړی دي دوه قسمه باغونه هغه باغونه چې خوريږي په چتونو باندې په چپرو باندې انګورو نور دا بغیر معروشات صدا سی باغونه چې ندی خریدون کی ونی دی والنخلا کجوره پیدا کړی دا و زرع او فصلونه پیدا کړی مختلفن اکلوه جدا جدا دي خوندونه دا هر یو له جدا خوند ورکړي و زيتون او خونان ور رمان او انار متشابهن یو شانتی دی په شکل کې بغیر متشابه او جدا جدا دی په خوند کې کلو من ثمره خره د دې د میوونه اذا اسمر کل چ میوو کې و اتو حقه يوم حصاده اور کې حق د الله په دې کې فرض دلو چې کله کټ کوي باغونه یې کو فصلو نه نه باغ ورځ پکې د الله حق ورکه زکات ورکه ولا تصرفوا شرک مکوې د بل چې برخه پکې نشته ګوره باباګانو د دې برخه پکې نشته دغه شرک دې کنه ښا بشک الله محبت نکې د شرک کوونکو سره نو دیوی چواتو حقهو اواجه داره چه مزمیدار خلقه ده لو پرز بانده ده غیز رو دیر غطی دیر لوی زکا چه کلپا که ده پاقیران جزان راشی وی اوله اوله ده نخلصی ده اخده کلی دی اوی ده زمون ده آخرت توخه ده وی زکا استادان ویلیو چه که مګوت سو خړل ک مرغوت سو خړل ک گیدړانو ویدړانو خړل دا ټول د په خیر خیرات کی حسابيږي وای کنه ځکه الله وی چې ظلم لوي دي نو په دې وخت کې د الله په نوم ورکه ځکه چې غټه برخه وای کنه تا یوم حسادی اذویم دا چې د مالی عبادت وخت نشته کنه کنی د جمعې ورځ به ویلو د هرت ورځ به ویلو نو یوم حسادیه او چې د لور ورځو د لور ورځ خواره ورځی چې څوک انده دا حق چې د لور پرود به تنه جدا کړو چې دا الله برخه شو نو کار وخت به بیا ورکول وجودا به پاغه وخت کړنو بیا واسانه وکنه ولی چې خلق براغه ورته وی دام ولی جدا کړی وی دا سدي ناغه به دا زکات ته پوه دا دور زکات ته ګوره د پردی خیرات نه سپیشلی هغه به په نو سودو نو د دړل به عمره ل بیا دې جذبه ام خپکو مله زکوې چې په دا ورځ جدا کې کبي هر وخت یتیم او مسكين لور کوي دا بل قسم ذکر کوي د انعام تفصیل ومن الانعام پیدا کړی دی الله د سارونه دو قسمه حمولتن بار اولون کی چه غٹ غٹ تی و خان دی اسون دی خچر دی خر دی و فرشا او سی پیدا کلی دی کمزوری چه زمک سر زمکی دست گڑی بیزی دست فرشا یا دا غینا دا فرشنو سامان جوڑی گی دا وڑینا کمبلی لمسی دا تینا جوڑی گی کنا یا دا دی چلالیه نو چا تا بنوې چې راشي چې دا بيزاله لکو نه پخپلې راواچی فرشا او علیکم زکه او طويلي کلو مما رزقکم الله او خره باز هغه چې الله تاسو لرزق درکړي دي او مروانی کې په طریقو د شیطان پسې انه لکم عدو مبین د ستو پر دشمن د ښکارا سمانیت ازواج پیدا کړی دي اته جوړې من الانعام نبدلها من السوره ثمانيه ازواج اته جوړه نسل کې جوړه سلور دي او اته انعام ته نه جوړيږي ولیکن کله قران کې زوج په معنا د فرد راشي دل تراله اته ساروي دي من الذان سنين د ګډو ندوا نر او ماده ګډ او ګډه ومن المعز سنين او د بيزو ندوا بيزا او پس نر او ماده سلور شو کنه مله تپوس کی د مشرکانو نه چې دې کې کوم حرام دي ما خو حلال پیدا کړی خو ما ته خو هي چې کوم بګه حرام دي او چې دا حرام دي نو ولي حرام دي د حرمت دلیل خو یې ما ته کله حرمت دلیل دای چې دا ناری نه پکې زمونږ نه دی خوخه دیم پسترګو بد لګي نو بس بیا خو چری په دنیا کې ګډو او پیس مخره اخو ولی ناری نواله ده پاکه نذکورت ته نذکورت علت ته حرمت ته کنا او کنا داوی چې نه دا نوریم ندی خوخی گڑاو بیزا نو دا بیا مخوره چار سمرئی دا خو تاسو دا سی کار نکوه نو معلومی گی چه دا غا علت ندی نو سع علت ته بس دا شیطان وسوسه ده نو قل آز ذکرین حرما وای او تا چې دا دوا نارینه الله حرام کړی دي چې ګډ او پیس دې عمل انسین او یې دا دوا زنانه حرام کړی چې ګډ او بيزدان سچلې پکې اما اشتملت علی ارحام الانسین ها یا د دینه د لکرکا درزی چې په ګډه کې پیدا شي وي اګډه کې خوار بلاشته دي نو زمونږ لن غواړي نو چې ګوره بیا چری اغه شی او نه خورای چې بګیړه کې پیدا شوی دا علت ته یا اغه سیدونه چې راګیر کړیو اغه لرا کېړو د میندو نبئونی بعلم الله ما خبر کې په دلیل باندې خبره د دلیل دا دلیل وایا ګور نبئونی بعلم ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی نو تاسو ته نو کدلته قرطبیوی قال العلماء دلت الآیت على اثبات المناظرة فی العلم دا آیت ندا معلوم شوا چی پا دین کی باس کے دا باطل پرستو سرا مناظرہ و مباحثبہ کے لئنہو تعالی امر نبیہو ذکر اللہ پیغمبر تاوی با ان یناظرہم چی دی سر مناظرہ و باسو کا او یبین لهم او بیان و تو کا فساد قولهم چی ساسو قول دا غلط تے دا غلط تے دا غلط تے دا باس چکا نخوی حدا غصوی قیاس پا کیوں ثابت شو چی دا اللہ علتونا ذکر کینو علت سی اصل شیخو پا قیاس کی علت تے خواہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ او د غوانو نه دو پیدا کړی دي نر او ماده غوی او غوا او د خوانو نه دو پیدا کړی دي نر او ماده قل اذکرین حرما او یو تا دا دو نارینه له حرام کړی دي غوی او خو عمل انسین کنه دا دو ماده حرام کړی دي اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اغا شی حرام کرده چرا گیر کلیو اغیل را گیر دمین دو ام کنتم شهداء یا تاسو حاضر وی از وصواکم اللہ بهذا چه اللہ وصیت کرده تاسو تپ دی باندی سنقلی دلیل سرشتا دی عقلی خو نشتا عقلی خو دغو چه ذکورت علت نده انوست علت نده اشتمال علت نده عقلی خدا غا دلیل نو نقل ده سرشته ده چلا چه توصیت کلی کتاب را لگلی فمن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن داغا چانا ترا علاللہ کذبن چه جوڑ کلی پا اللہ بای دروغا لیذلن ناس بغیر علم چه گمراہ کی خلق بی دلیل سمرا خلقی گمراہ کرده سمرا خلق و حرام حلال کلو حلال حرام کلو در دیب کار دن بیشک اللہ دیت نکی قوم ظالمانو تا خنو عقلی دلیل نشتا نقلی دلیل نشتا نو وحیشتا دی دا خود قرآن دلیل نو کنو منگویلی پوصولو کی نو اینا قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرما وای اے پیغمبر پاک چیزو خو نمو مما باغی کتاب کې چې وحی کولی شي ماتا محرمن یو حرام شي علی طعامی یطعمو په خورون کې باندې چې خوري غیلره قران کې خونه دی راغلی په وحی کې خونه دی راغلی چې دا حرام دی ها الا یکون میتتن مگر که مرداري ادي یې خوري او دمن مسفوحن یا وینه به دن کې مسفوحن دل تراغه چې کوم وینه په شړ عبیدا هغه حرام دی ادا چی پاتشوا او بیا خلق ټوکلي کې اسپلي راسپلي یې کنه هغه سره په غوخه کې وینې کنه زه په ځای چکه چکه هغه نه ده حرام ځکه حضرت عائشه وی چې موږ غوخه باندې کړه نو هغه وینې به سر لراله ما بلیدو خو دا وینې خو حرام نه وکنه هغه نه به ده کنه خو پاتې شو اداغه سي دا نور چې وته وی کلیجا اینا وغیرہ دا موینه واخو جام شوی ده کنه نو دا حلال پاتیشو نو مصفوحن ور سره ده او لحم خنزیرین یا غوخد خنزیروی فإنه رجسن دا ټول پلیت دی یوا یا نزدی راجی ده زمیر خنزیر تا فإنه دا خنزیر چی ده رجسن ده ټول پلیت ده وخا دوکه سرمن عرصی پلیت دی خواه ذ تنجس العين وی کنه نو دا حرام دی او فسقن دلته هغه معنا ده یا داس یو کلمه یو خبری او هلال لغیر الله به چې आवाज وکړي شي پاغي باندې د غیر الله دا کلمه حرام شو ومن اتر اسوک چې محتاج شو غیر باغن چې نه خوند غستون کې باغی دی ته وي چې بل وته الکه خواندي څنګه یاره وی ډیره مزه وکړه یاره خدای ظالمان دنیا کېشته کنه غیر متلذذن چې تلذذ ناخلی خوان په ناخلی هغه باغی دی ولا عادن او نه تجاوز کی د حد نه فإن ربک غفور الرحیم نو داسې بنده د پاره اجازه ته الله بخشش کون کړي مهربان چې ځان د مرګ نه بچ کی کنه ها دا ذکر شد محرماتو دا وصل کې نوس اغیو اعتراض وکړه پتا سو بخپل مردار نه خوره سو ودا تاسو چې کوم غوان او ګډي بيزي خوره دا په خوا امتونو کې حرامو پیغمبرانو باندې حرامو او تاسو یې خوره دا اعتراض وکړه نو الله جواب کوي چې ظالمانو دا خو صرف په يهودو باندې ما حرام کړیو سزا مې ولا ورکوله د خپل قهر د وجنه او بیا چې کله انجیل نازل شو نو بیا حلال شو لږ وخت وګور وعلى الذين هادوا پاک کسانو چې يهوديانو خاص حرم نام حرام کړو کل لذيذ وفر هر یو نقدار شته نقدار چې په بالکل بند دی لکه د بوت په شان دی اسونه خرو قشر دا دا دیتا زیزو فروی خواه ومن البقر والغنم او دا غوانو او دا گدو بیزونا چخ پیچاو دیده کنا حرمنا علیم حرام کلیو منگ پا دی باند شحوما و ما واز دیده دیم چه دا با نخره اخوک شیخ واز دیده وڑو تا دو اجت نرازی الا ما حملت ظهورو هما مگر اغا واز دی چر انخطی باوی پشاگانو باند ناغد اچته اوسلې ډېر فاریکه خینو هغه واز دته ناراضه کی کنه په شاګانو باندې ختی نو هغه وی جایز دخره اویل حوايا یا په پړیم باندې دا ګډه چې اوسری نو دی لاندې او بلو صادر دی چا کړه په ټوله جمع شوی دا هغه ته حوايا وي نو پاریم چرته زه په زه واز د زلیګی لکه اسمان کې جزې په زه وریځی کنه اخو معمولی ونتی نوې تایوی دا حلال لخره او مختلطه بی عظم و یاغا چه گردورد شوی دا دوکو سرا ذالک آجزینام بی بغیم دا مندیل سزا ورکلا دا دید سرکشه دا وجینا دانه چه دا پارچه حرام خوا و اینا لسوادقون اللہ مونگ رشتنیو دی دروغ جندیم فَإِن كَذَّبُوكَ كَجَرِسْتَا تَكْذِيب کې پیغمبره فقر ربكم ذو رحمتٍ واسعة نو توایا چې رب ستاسو ډیر مهربان دی مزي کوي ځکه چې هغه چې عذاب نور کوي په لاسانه نو تاسو هم پکې مزي کوي نو ښا رب ستاسو خوند رحمت ته ډیر فراخا ان واپس کې عذاب ددو د قوم مجرمانو نه چې کله راشي عذاب راغ نو بیا مونږ تاسو ته وایو ها نیو اعتراض ختم شو نو بلیو کو اده ناشنا اعتراض وکم مشرکان وی چې دا مونږ چې شرک کو نو دا الله په خواخه کو هغه ویلی دی ولی کاغه په دې خپاوي او دا داغه په نيز باندې حرام وي نو مونږ ته وسو ویلیو کنه مونږ عمر تیر شو ډیر خو په خیر خیریت سره نوم پکې چرته مرض لیدلې دی نوم پکې ته بدن کې زخم لیدلې چې لاس خپل مات شو نو اکسیډنټ شوی دی مونږ خو ډیر خپایا په عزت وخت نو پته ولګی دی چې الله په دې رضا دی ګور الله په دلیل کې پیش کړه چې دا الله مونږ طويلې چې شرک کوي سيقول الذين اشركوا خام خوای ودا مشرکان چې شرک کړل لو شاء الله ما اشركنا کدا الله خو خوي چې مونږ د شرک نکو دا ګنا ده او کبایرو کې ده نو ما اشركنا مونږ بشرک نه وکړي دا خدای خو خو خدای نو ځکه کو ولا باونا نو زمو مشرانو شرک کړو ولا حرمنا من شيء انا به مونږ حرام کړو په ځان باندې څه شي چار وخرات تاسو وای چوګور دا حرام دی دا حرام دی خدا الله خوخ دی کنه نو جواب داده الله وی کذالک کذب الذین من قبلهم دقسی دروغ ویلیو هغه قوم نو چې مخکې د دینو لکه دی چې دروغ وی حتا ذاقوا بأسنا تر دې پورې چې ویسا کا عذاب زمونږه هغه شرک کو نو عذاب می ولا ورکو دا زما خوخه وا دیم چې وی عذاب ورکوم ولخه د دې شرک په وجبان دي ما د شرک اجازت نه ده کړې نو وتوای چې دا دلیل نه دی دلیل پېښ کې دا دلیل دی تاسو وی قل او ته هل عندکم من علم شته تاسو سره سره دلیل او فتخرجوه لنا کچې ته پټکلې می نراوی باسه کنه فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اَرْسَلَمْ غُوْتَ وَرْكَلِدَا نو دا رو باسه کنا بخل مکوه اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا زُوَنَّانِ اَرَوَانْ مَگَرْ پُکُمَانْ پَسِي وَاِنْ اَنْتُمِ اللَّا تَخْرُسُونَ او نیا مگر اٹکل ویون کیم چکل تاو سر دلیل نشتا نراشا مونگ سرشتا مونگ سر پخپل دعوه بانده پخپل عقیده بانده دلیل شتا کنا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ او یو تا خاص د الله لپاره دا سي دلیل دی چې کمال تر رسیدلې په صدق کې کمال تر رسیدلې په دا خبرو باندې چې دا حلال دی او دا حرام دی هغه څه دی قران قران کې چې سویلې دي نو دا حق دی ښا او دا د الله دلیل دی مونږ سره دی فلو شاء لهداکم اجمعين په دې دلیل کې خدا ویلې دي چکه چره دا الله دا مشرکان خوخوي نو هدايت به وتا کړو ولي دا الله دا محبت دليل څه دي هدايت دا الله چې څوک خوخي د چانه رضاي څوک ته نږدې کنه هغه ته هدايت کوي هغه ته صراط مستقيم کوي وګورو تا نو دی ولټه خبره کړې وا وینار چې سو الله چې د چانه رضاي نو شرک ورتوي چې شرک وکا دا اوس خبره ده دغه جواب وکړه کچره د الله خوخوي او تاسو یې خوخوي نو هدایت به کولو تاسو ټولو ته په جما باندې وناکنه دشمنان یې جهنم یې دلته تیار کړی دي قل هلما شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا او ایوته چراولې خپل علما علم مراولې هغه چې گواهی وکي چې دا سیدون الله حرام کړی دی بحیره او صایبه وسیله او حام چې دا تاسو کوم نه کړې نراولې عالمان راولې ځکه مناظره شروع ده کنه نو مناظره کې سالس ته ضرورت یې کنه نو دیوی سالس زمونږ عالمان شته کنه نو یې راولې مونږ ته منظور دي خو په دې شرط باندې چې د قران او سنت نه خبره کوي ښا سالس په حقیقت کې قران او سنت ته سړې نه دي خدا سړې د دین لپاره دي چې قران خو په خپل خبرې نه کوي کنه په حق پرس عالم پکاري چې د قران تعبیر وکي تعبیر کوي ها راولې علما تاسو هغه چې گواهی وکي چې بشک الله دا حرام کړی دي نو سوال پیدا شو چې دا غیدو علما اوس پته لګي ک کاغی عمر گرتیاو کی چرتا رشوت اغسطی کنا بیا بس چلکو چی مونگو سرویلی چی بلکل مونگ تسالیس منظور دے ملاوی نا تاسو بدا سے نوائے کنا دار تچاویلیو چی مونگ تسالیس منظور دے تاسو بدا چی مونگ تا قرآن و سنت منظور دی دیگو را دا مناظرو دی رسول لی کنا خوا ادی تش رشیدی منتی دا ادی کاغی که دا مناظری سدی مناظرہ و قرآن پیش کئی فا ان شہیدو قدیم گواہی اکلا خوڑے وارولا او اغی سر مرگری شو دخوایش تابداری اکلا فلا تشہد ماهم تبو سر مرگری کی گئے نچی ما تا منظور دا نا نا نا ولی تگور دا سالس دے دری غلطے دی پکی دری نقصان دی پکی ولا تتبع احوال الذين امرواني که په خوایشاتو دا غچا پسې کذبوا بیااتنا قران نه مني دا داسن سالس دي بل والذین لا یؤمنون بالاخره هغه اخرت نه مني وهم بربهم یعدلون او د خپل رب سره نور شریکان کړی دي هو دا څنګه سالس ذکی دا سالسه سو لیاقت جدی سالس شوی دی خواه قرآن نمانی اخیرت نمانی او شرکی دا خپل لفظه دا صورت انام پاول کی ویلو چی بی ربهم یعدلون دیوی کانا خواه خبر اخلاس شوا ود دا مناظری دا طریقی چی تو باطل پرستوی چی خپل خبریو که اللہ تا تا اجازت تی گڑی تا گورا تا لدمرا خمون در که مدعا پیش کا او دلیل پیش کا داغه دا مدعا او داغه دلیل اوس حق پرست باخری خبره کوي چې زما مدعا او زما دلیلو ندا دي وخت سره قل تعالو وای و تا چراشه زه تخپل دعوا او دلیل پیش کوم بیان کوم اتلو ما حرم ربکم علیکم چولو لم پتا سبان دی اغا چه حرام کردی دی رب ستا سو پتا سبان دی مفسرین خام خواده وچه ایسه اشکال جوڑی سلی ایساری وی حرم ام حرام شو من شو او اللہ تشرکو ورپسی لا تقتلو ورپسی لا تقربو ولا تقتلو راغلی دی نو دا خو چې په نفی راشي اثبات ته نه جوړيږي نو الله تشرکو نشرک حرام کړی دی کشرک حرام کړی دی او دغه څه نه قتل حرام دی که قتل حرام دی دا ټولو کې دا سره راځي در دی وجنه چې حرمهم نفدا او الله ام نفدا ارجه نفی په نفی راشي نو معنی دغه شي نو معنی به دا شي چ حرام کړی دی پتا سو رب ستا سو الله تشرکو نشرک چې نشرک حرام شي نو شرک جائز شي کنه الله تقتلوا نقتل الله تقدر طول په ذکر نو جوابونه ادا کړی دی یو چې حرمه یوازې په معنا د تحریم نه راځي دا کله په معنا د وجوب راځي د وجوب اسورت انبیاء کې راځي وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون واجب دي پا قومنو چه مونگ حلا کلی دي چه دي با دنیا تا نرازی بیا اللہ وی دي با زمان بیا دنیا تا نرازی خواه نو دلتو ما غصم خبر چه اولو لم پتاسو باندی اغا حرم ربکم علیکم چه واجب کلی دي رب ستاسو پتاسو باندی سی واجب کلی دي اللہ تشرکو چه شرک با نکاوه هاو دا نور چور پسی ریو دا معنا ده او دویم جواب دا ده دغه ته ضرورت نشته د حرمه په خپل معنا سره ښه کلام دې دې پوری ختم شو چول ولم پتا سبحان دې اغه سیدونه چې حرام کړی دې پتا سبحان دې رب تاسو دا ځان لشه دا علیکم نا په لزان له کلام شروع شو علیکم لازم دی پتا سبحان دی اللہ تشرکو چی شرک بن کوئیم ابی اور پسی نورم دا سی لازم دی پتا سو چی شرک بن کوئی خواہ زان بساتے دا شرکنا و بالوالدین احسان آو احسان کوئی دا مورو پلار سر احسان ولا تقتلوا اولادکم من املاق. دا ټول د اسلامی دین احکام، احکام د شریعت دال سلور اوامر دي، سلور نواهی دي. او مقد لو اخپل اولاد ومن املاق او ذیر د لوګینا نحنو نرزقکم و ایام من تاسل عمر زرزق و دی اولاد لهم رزق ورکوم. قتل دا اولاد سو قسم دی، امام راغب بوی دری قسم دی. یو اغاد چه وعد دی چه عرب و بخپلی لونا جو انده خخولی ولی یا دی وجنا چه مونگ زال نشو پیدا کولی ندیل بسور کو دا گٹی وٹی دینا. یو دا وجنا څوک دا وی، څوک دا وی چې نه هغه وی چې دا بل کار ازي، دا خو زمونږ د پاره لوی شرم دی، د دین دا خزه. بس دا مختلف نو یو قتل دا اولاد دا دی چې هغه کړو، اخو شکر دی بیا چا نه دی کړی الا من شاء الله. ازویم قتل دا اولاد دا دی چې عزل، عزل حدیث کې راځي. عزل ستوي اولاد بندول، علاج کول خلقوي کنه. دلته دا پلانې خوده خو وس واده کړې دي، واړه مالشته وینه د علاج کړې دا دو دینو ها. دي توي قتل دا اولاد چې پیغمبر وي دا وعد خفي دي ها. دا هم وعد دي خو پټ و اد سوک پی پوئی گینا سوک و تبد نوی ہی. او دریم دے امام راغب بوئی چو اشتغال الاولاد بغیر علم القرآن، چو خپل اولاد دے کم پلو لے گو تا قرآن علم پی نکے بل علم پی کے دا دے قتل کو. شریعت علم پی نکے بل علم پی کے خیر دے دوالا پی کو خدا سے ظلم خو مکو کنخا. چتش 1-2-3 پیز دکه انور دا قرآن ننه دی خواردن ناغوی امام راغب بوی چی دا دریوار قتل دا اولاد دی خوا. ولا تقرب الفواحشان، منیز دی که گه بی حیائیو تا ما زهر منا و ما بطن، اگه بی حیائی چخکاری یو اگه چی پتیم. ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ اللہ بالحقیم، اما قتل و نفس اگه چی اللہ حرام کرد قتل دا و مگر پا حق دی اسلام. چ قتلو کی قصاص کیږي با دغه سه چې مرتد شي نو قتلول به شي، خو حق د اسلام دی. ونه بغیر دغه نه تاسو ول ډیر حقوق جوړ کړی دي. ذالکم وصاکم به یوم دعا ذکر شو نو دلیل پیش کړي. دا خبره دا چې وصیت کړی دی الله تعالی تاسو په دیوان دی لعلکم تعقلون، تاسو د عقل نس کار واخلې. دا خو عقل مرګره په دې کې د قران سره چې قتل ډیر ناجایز شی دی، اولاد قتل کول ډیر ناکار کار دی، ابي حیائی دا ټول سیدونه جری خان نوبل فرشتو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، نزدین شی مال دی یتیم ته دا ګناه کبیره دی. هم اگر پاغه طریقې چې خاستوي چې مخکې بیان شوی قرض تی واخلا، تجارت پکې کوا، حتی بلوغا شد دا هم ترغ وقت پوری چو رسی بلوغ تا. دا خو چی یتیم دی نابالغ دی نو الا باللتی هی احسن، چی کل بالغ شو بیا په ایس طریقه دی یتیم مال نشی خوڑی خوا. واوفو الکیل والمیزان بالقسط، او پورک پیمانی او طولو پا انصاف سرا، پا مالونو کیو بل سرا، کمی زیاده مکوی ظلمو نمکوی. لا نکلف نفسا الا وسعها، هم یو سړی وای چې زه ډیر احتیاط کوم او بالکل ځان ساتم د کمی زیاتینه. او کله کله داسې وشي کنه چې لکه یو موټه پکې دران راشي مونږ ته، یا دا چې چلوشي چې یو سړی لا پیسې ورکو واپسو، نو مونږ غلط شو چې ګندا د مال د 500 لوټ را کړو او هغه د سلو لوټي نو زه ولا کمی ورکم. هیري کنه پویږي نه انسان دا نو الله ویلا نو کلف نفسا، نه نه په دغه سوکنه دی نیولې الله وی تکلیف نه چوم په یو تن باندې مگر مناسب طاقت دا دور و سوق دا کوي. واذا قلتم فعدلوا کله چې بیان کوي نو انصاف کوي به دلیل خبره مو کوي کسی پکې مو بیانوي خوبونه مو بیانوي چې پلاني خوب لیدل نه نه فعدلوا انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر کا خپلوان وي پوښتوا ته بیان کوي یا ته ته په شهادت کوي نو خپلولې لحاظ به نه کوي ها وبعاد الله اوفو ذلك وادي وفاو كذلكم وصاكم به پدې سره الله وصیت کړی دی تاسو ته لعلكم تذكرون دې لپاره چې عبرت حاصل کئ ان هغه خدای عقل نو معلومی دي هدا خبرې ول قرآن او سنت نو معلومیږي نو تذكرون د دینه معلومی کئ کنه وان هاذا صراطي مستقيما او دا قرآن الله ای زمالار دنیغه فتبعوه دی پس روان شه فریده نور کتابونه نور علمونه نور تنظیمونه نور فتبعو امر دی ګوره مروانی کې پډې رو ګډ وډو لارو پسې اسبولا ګډې وډې لارې چا یو لار خسته کړی چا بل او بدعات کې رسومات کې فتفرق بكم عن سبيله تس نسب کی تاسو لره د صحیح لارې نه ذالکم وصاکم بی لعلکم تتقون دا بیان چې الله وکړو نو وصیت کړه تاسو ته په دې باندې چې د الله نو یریږئ نو ګوره وصاکم وصاکم سمانا وحی وحی کړی دا ټول وحی سره ثابت شو دې ته دلیل وحی وي نو اس نقلی ذکر کړي ثم بیا دام وورا آتینا موسی الکتابا چه ورکڑیو من موسی علیہ السلام لا کتاب توراتو تماما علی اللذی احسنا دام نعمت پورا کهو پاغ بند باندی چه دیر اخلاس کڑیو سوکو موسی علیہ السلام دیر اخلاس کڑیو توبہ چه دا اگر کمی سختی تیر اکڑی دیخوا چه دا فرعون سر یو سڑی لگیائی کنا نو یقینن چه نو اللہ وی اخپل نعمت میں پی تمام کهو هغه بندا چې اخلاص کړو او تفصیل او دار یوشي دغه تورات او هدایت او رحمت او لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې لپاره چې دا خلک په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړي دا نقلي دلیل شه د پخوانو کتابونو نه نو ذکر کوي وحي وهذا كتاب انزلناه مبارك دا قرآن یو کتاب دے مونگ نازل کرے دے دا دا دیر خیر او برکت کتاب دے مبارکن اللہ پاکی خیر او برکت اچولے دے ذکا اللہ مبارک دے او قرآن و انسان و اسمان و زمکا دا مبارک دی چا اللہ پا دی کہ اریو کہ خپل خپل برکت اچولے دے خود قرآن دا برکت سرخو نبرا بری کنا فَتَّبِعُوهُ د دې تابعداریو کې بیا وخا وتقو او ځان بچ کې د نورو لارو طریقو نه لعلکم ترحمون تاسو باندې برحم وکړي ان تقولو چې بیا داو نه وای قیامت کې قران الله صلی نازل کړو چې د خلقو دا باندې جوړ نشي انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چې بشکا نازل کړی شو کتاب په دوو جماعتونو باندې مخکې زمونږ نه يهود نسوارا عربو بابياوي چې تورات انجیل نازل شویو خو زمونږ د وس نه بارو ولي وین کنا عن دراستهم لغافلین مونږ دا غي د زده کړی نه غافلو نو خبر نه پوي د پاغي عبرانه سوريانه باندې پاغي چې به مونږ نه پوي او خپل کتاب په خپل جبا نازل شوی نو الله مونږ ته خو عذر دی دا عذر دی کنه الله وی چې قران می نازل کنو عذر هم ختم شي ښه نو ګوره یو مطلب دا شو چې د يهودو نو سوارو د کتابونو ولي غافلو زکاغي درس او تدریس نکونو الله خو خلق د کل چې هغه تراوسته وي کنه هغه چې تراوسته اغی خوب از لگیاو تحریفونه پاکی کول خواه او معلومی چې د اسمانی کتاب خدمت سده درس و تدریس عن دراستهم او تقولو چه داو نو آئے لو انا انزل علینا الكتابو کاش کچره په مونږ باندې کتاب نازل شوی وي لکن اهدا منهم مونږ به د ټولو قومونو نړوان دی مخکې بو او دې آیات نه معلومیږي چې عربو په ذهن کې دار چا نه مخکې دي هغه له الله ډیر تیز عقل او فکر ور کړی ښا یو په شجاعت کې په بهادرۍ کې ایو په ذہانت کې په دې کې مخکې دي کنه ښا عرب چې جهاد کوي نو تبه ریان شي چې دي ډیر دي ګولونه نه یریږي باران به وریږي د ګولو هغه غیبار قربان نه نو شجاعت پکې ډیر دی لکن اهدا منهم مونږ ډیر مخکې ود دي يهود نو سواراو نه الله وی ښه فقط جاءکم بینۃ من ربکم وهدى ورحما یقینا راغتا استا قران بینہ درفستا سنا هدایت او رڼا او رحمت نو اس بیا به معذر پیش کوي چې مونږ ته سنو نازل شوی فمن ازلم سوک دل وی ظالم ممن دا چانا کذب آیات الله چې د الله آیاتونو ته دروغ وی وصدف عنها ومخلی داغینا سنجز اللذینا زرد چه مونگ صداور که واکسانو تا یزدفون عن آیاتنا چه مخلی دا مونگ دا آیاتنو ناسو العذاب سخ عذاب بما کانو یزدفون دا داغی عمل پو جبان دخوا درید علی ذکر که صدفا یزدفو سرمیر شورو که دا دید پار چه گوری گناه نپی جنه گناه دا قرآن نمخلول لیخا اغیط و ایچات نمخلول لیده حلی انظرونا دی انتظار نکی نور ستا الا مگر دی خبرتا انتاتی اوم الملائکتو چراشی دیتا ملائک دا عذاب او یعطی ربکا یا راشی ربستا یعنی عذاب دا ربستا دقس غیبانا او یعطی بازو آیات ربکا یا راشی بازی علامی دا عذاب دا ربستا لوی عذاب سده قیامت او داغی علامی سده چنورد دی غالی رو خیجی یا جوج ما جوج راشی عیسیٰ علیہ السلام را کس شی دا بعض علامی دی چی بیا بن قیامت نزدی خوا یوم آیاتی بعض آیات ربکا پاغرد چی راشی بعض نخی دا عذاب درفستا لا انفع نفسا ایمانوها پیدا نور کی او نفس لرا چی اغا ایمان روڑی پا دغا وقت ایمان روڑی لم تکن آمنت من قبلو نو دی چی ایمان را وڑی وی مخید دینا کافرو نو دا دا کافر حال شخا دا اغا کما توبه نقبلی گی چی اغا دا کفر نتوبه و باس ایمان روڑ نا نا اور پسی دا گناهگار مسلمان چی مسلمان وو خب بس دا گناه غم و سرنو نو که وست دیوی چه توبه و باسم نو نقبلی خواه او کسبت فی ایمانها خیرم او یا عملی کلی و پخپل ایمان که ده خیرم نو وستوی چه کوم او وستوی چه خیر کوم نشی کولی بیاغی وقت که نقبلی خواه قل انتظرو وایت انتظار کوه انا منتظرون منتظرم انتظار کون کیوم ان الذین فرقوا دینهم و کانو شیعان بیشک آگا کسان چی ٹکلی ٹکلی ایک اخپل دن او گرزی دو ڈلی ڈلی ڈلی بیشمار ڈلی او گرزی دی او پتن لی چی دا نمونه دا کم زین از دکڑی دی اری اوزان لخپل نم کی خود ناشنا ناشنا نمونه لست منوم فیشین یو مانا داد نیتا دا دی ڈلو نا پا یو ڈلکی ولی دا فرقو والا دی تختی دلی دی او تو مقامی انسانی توحید مقامی دین تویلی شی اشاعت مقامی دین دی ادا یو پلا بل پلا در دین دلی پاٹی جوڑی شوی دی لکه سنگی صحابو پو وقت که دی اسلام نا سوکو تختی دو خوارجو معتزلا قدریا جبریا دا تفرقو شو مقامی دین توحید و سنتو نزکا پیغمبر توی چه لست منون پیشه تا مقامی انسانی ادا خو طول منگکانو میلوگان دی طولو تختی دراو تختی دخوا دو این مانا دادا لست منون پیشه نیتا دا دی دا دی موارینا پیس شکی اللہ تانا دا دی تا پوس نکی چه دا ولیو تختی دا سوک یو پلا سوک بل پلا نا اللہ و تی پخ پلا انما امرهم الاللہ تا دی معنی تائی دیو کن بیشکا فیصلہ دی اللہ تدا سم یونبیون بیا بخبر کی دی لرا بما کانو یفعلون پاغکار چی دی کو خرطبی ذکر کئی چی اخرجت ترمیزی والبیحقی والتبرانی ټول دا حدیث نقل کړی چې نبی علیہ السلام وی چې یا عائشہ اے حضرت عائشہ هغه سي دومره علم زده کړو ابو مجتهدین او صحابه او کشمار دا خو یې نستای کې وکنه یې نستای کې څوک یې کنه وی الذین فرقوا دا څوک دي چې لاوی جدا جدا شو دنیا ټوکړې کو هم اهل البدع بدعتیان دي کنه والضلال گمراه دي کنه ان من هذه الامه دي امتي ادو غره کدي په يهوديان عيسيان يادي غنا دي امتنا او بیا وتوي چې له سلام توبه دنيا عائشه دي توبه نه قبلي ان لكل صاحب معصيه توبه نو د هر ګناګار توبه قبليږي هر ګناګار هو ليس لاهل البدع توبه نو بدعتيان نه قبلي بیوی چی انا بری ام من هم و هم بری اون من نی زد دین بیزاره ما او دی زمان بیزاره دی زن لپیغمبرو گوری لاور کی بایی دکال تا دیر شی پیدا کیگی خوا چی گورن لاور کی پیغمبر پیدا شوی او زو تخپل امت نویم اخپل کار با من جا بالحسنتی فله عشر امثالها دا غاصل دین دیخا چې دین خلقو تختید اگر چا چرات لوکلو پا توحید باندی دا غد پارا لس بدلی دیم اگر چا خوخشی نو دیری بور کدی که حسر نشتا اگر چا چرات لوکلو پا شرک باندی فله اجزای اللہ مثلا سزا با نشی ورکولی دلام اگر مناسب داغی دا یو گنا یو سزا وهم لا يظلمون دي سره با ظلم نشي کې دي د الله ډېر انصاف ته کنه دا یو تعلیم قل او ايت انني هداني ربي الى صراط مستقيم بشکه ما ته هدايت کړې ده رب زما د ځان نه نوې ما په طرف د لارې نیغم دینن قيما دین دې ډېر محکم ملت ابراهيم حنيفا ملت د ابراهيم عليه السلام د هغه ابراهيم عليه السلام چې مخه اړول او د هر باطل نه مونږه مخه اړول کسو خپدي کو خوشاله دي چې له کتول مون سره خبرې نه کوي وای ته د خدای دشمنینو او تو بو باسوي وی اوس می مونږ نه کو پاو داس کیما په ګور شرک کینو اوس د ولټوما دا شرک دا دغه نه راو باسما چې په مټ باندې بدی سی او په غاړه کې بدی سی هغه وخت د لګور ما غوډې سورې د بد پکې لګي دا ټول له شرک نه خې نشانی شنه وی ګور ما ته د خدای دشمن وي او مونږ به وایو ځکه چې مونږ د ملت ابراهیمی او هغه حنیفو هغه د هر شرک نه او د کفر نه مخ نه دې د مشرکانو په ډله کې نو مونږ او تاسو په ډله کې نه یو مونگ تبا نوے گوارے خواہ نبا دا غم وے نبا دا خادے وے مونگ با خپل میند کی موحدین یو بل سر غم خادی کو ایو بل لبا ڈوڑے کو اسو بکو استاسو خبر پاتی دا خواہ قلو آئیو تین سولاتی و نسکی و محیائی و مماتی بیشکا زما منز چی دے بدن عبادت زما قربانی چی دا نسکی چی فسولی لربکا وانحر اے پیغمبرو خان لال کزما پنم باندې و ما حیا یا و مماتیم او زما د ژوند عملونه او زما د مرګ عملونه جنازه قبر خوره ها دا ټول دی کنه دوا تعزیت او مماتی ورچ دا ردی خلق لا څنګه دی ها دوا یې سوې تعزیت یې سوې او جنازه لا سکے و مماتی لله رب العالمين دا بخاص دا اللہ در رضای چی پالون که دا مخلوقات تیلا شریک لها مونږ د اعلان کو چې الله سره شریک نشته و بذالک امرتو په دې مسله ما ته امر کړی شوی دی و انا اول المسلمین او زه اول دا خلق نه ما چې ایمان راوړې په دې امت کې قل دا اخری راغې سلورم ښا اول ویلو قل اغیر الله اتخذ وليا بغیر دا الله نه بل ولي وګرځوم بی ویلو قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا او دعوة توی او اغیر اللہ ابتغی حکما وستیر شو سپارکی دریم اغاو خوا بل حاکم اگورما ندل توی بل رب اگورما او آیا وطا بغیر دالانا اگورما بل رب وهو رب کل شے اغد پالن کے او مالک دہر یو شے ولا تکسب کل نفس اللہ علیہ عمل نکی هر یو نفسو مگر بوج بے پاغ باندی ولا تزر وازره وزر اخرى ونشوله یو نفس بوج د بلچا کپلاری د زیغه نشوله کزید پلار نشو ثم الى ربكم مرجعكم بیا رفتال تراتل تاسو دی خبر به کی تاسو پاغا چې تاسو بګه اختلاف کو او هو الذي الله غزا ته جعلكم خلائف الارض چې وی ګرځولې تاسو یو بل پسې پزمکا خلیفہ چاته وی یو لرشی بل راشی بل لرشی بل راشی یو بل پسی پزمکا کی ورفا بازکم فوق بازن درجاتن او یو شنی نی پیدا کړی یو حدیث کی راضی پتہ نه لگی خاص کو وی ادم علیہ السلام وی چې الله زما د اولاد کې د ډیر پرخ کړی دی نو زما خدا خو خو چې ټول یو شان وي چې امیر او غریب پکې نه وي تور او سپین پکې نه وي وی الله وی چې فعلته لأعرف دا می د دې لپاره کړی دي چې ما خلق پیژنې چې په دې مې پیژنې چیرې کچری دا د بل چا کار وې نو ټول به یو شان پیدا کړو خدا د الله کار دی نو څوک یو شان ته څوک بل شان ته دا وړ نو چت کړی دي بعضی په بعضو باندې په مرتبو کې او حکمت څه دی لیبلوکم فیما آتاکم امتحان کی پتا سبان دی پاغس کی جی درکڑی دی کمالی درکڑی دی نو امتحان کی چی شکری ادا کولشی کعقلی درکڑی دی نو امتحان کی چی پسکی صرف کئے کو عمری درکڑی دی نو امتحان کی کسیحتی درکڑی دی نو امتحان کی فی ما آتاکم ان ربکا سریع العقاب بیشک رفستا دیر زر عذاب ورکو ان کے دی چی سوک پیل شو لمن انکرا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ او بیشک اللہ بخشش کن کده مهربان لمن آمنا دو قسم خلق بای دنیا کی نخوا وآخر دعوانا